کو بھی اللہ ہی جانتا ہے کس کی کیا ضرورت ہے، اور اس انداز کو بھی وہی جانتا ہے کہ اس کو اتنی چیز دینی جی نہیں. ولو بسط اللہ رزق لعبادی لبغوا فی الارض ولکن اللہ ینزل بقدر ما یشاء. سب پر اگر یکساں کھول دے دروازے ساری سرکاری بن جائے، کوئی خدا کو پہچاننے والا بھی نہ ہو، ایک خاص انداز سے وہ اتارتا ہے، اس مصلحت کو اس کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، کوئی انسان نہیں جان سکتا مخلوق. ام من شیء اللہ عندنا خزائنہ، ہر چیز کا خزانہ تو ہمارے پاس ہے. وما ننزلہ الا بقدر معلوم، ایک خاص اندازے کے مطابق ہم اس کو نازل کرتے ہیں. یہ اتنا ہی نازل کرنا ہے. صحت کا خزانہ، عمر کا خزانہ، دولت کا خزانہ، اقتدار کا خزانہ، ہر چیز کے خزانے اس کے پاس ہیں اور اختیار تمام اس کے پاس ہے. کسی کو اس نے متصرف الامور نہیں بنایا، نہ مسیح علیہ السلام کو کہ آپ گورنر کی طرح یا کسی ماتحت حاکم کی طرح بنا دیا ہو کہ یہ علاقہ تمہارا ہے، تم جو کرو سو کر سکتے ہو. دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کر کے لوگ یہ شرک کی لانت میں مبتلا ہوتے ہیں. اللہ نے کسی کو اختیار نہیں، خود براہ راست اللہ تعالیٰ یدبر الامر من السماء الی الارض، بلندیوں سے لے کر پستیوں تک خود تدبیر کرتا ہے. تدبیر اس کا کام ہے اور تصرف اس کا کام ہے، اسی لیے ہم کو تو بتلایا گیا تم ورد کرو یا مصرف القلوب، صرف قلوبنا الی تعالی. اے وہ ذات جو دلوں کو پھیرنے والی ہے، تصریف تو تیرا کام ہے، پھر نہ ادھر پھیر دیا ادھر پھیر دیا، ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر، ایمان کی طرف پھیر، اطاعت کی طرف پھیر، تو پھیرنے بھی اسی کا کام. تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے یوں کہا کہ اے میرے باپ، ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ کچھ کام دے سکتے ہیں، یہ مجسمے وغیرہ جو ہیں. یا بتے اے میرے باپ، اب دوسری بات، قد جانی من العلم، تحقیق میرے پاس آیا ہے علم میں سے وہ جو تیرے پاس نہیں آیا، اور اس لیے میں کہتا ہوں فتبعنی، تو میری اطاعت کر کہ میں تجھ کو سیدھا راستہ بتلاؤں. پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ تبلیغ کرنے کے لیے نہایت نرم طریقہ اختیار کرنا چاہیے، وہ اختیار کرنا چاہیے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی طریقہ اختیار کیا، اور اگر سختی کی ہے تو اس وقت کہ وہاں پر ناگزیر تھا کہ وہ جواب ایسا ہی دیا جاتا خدا کے حکم سے، ورنہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے واقعے میں پورا لو قول لینا، فرعون کے سامنے نرمی سے بات کرنا. اور ابراہیم علیہ السلام کے باپ سخت مزاج ہیں، سخت مزاج، نہایت پیارے انداز میں ان کو بات سمجھا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس علم کا قطعی اور یقینی ذریعہ ہوتا ہے، یہ باقی مخلوقات کے پاس نہیں ہوتا. جو نبیوں کے پاس قطعی اور یقینی ذریعہ علم، وہ وحی الہی ہوتی ہے. اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو یہاں سے ہی شروع کیا، کیا فکان بد الوحی الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی طرف وحی کی ابتدا کس طرح ہوئی؟ کیونکہ علم کا قطعی اور یقینی ذریعہ کہ جس میں کسی شک شبہ کی گنجائش نہ ہو، وہ صرف وحی الہی ہے. باقی جتنے ذرائع ہیں وہ ظنی ہیں، سائنس جو مشاہدات پر چلتی ہے وہ بھی یقینی نہیں، اس میں بھی امکان خطا ہے. ایک چیز کو دیکھتا ہے آدمی اور نظر آتی ہے، اور دوسرے مگر کچھ اور نظر آتا، اس میں بھی غلطی ہے. اور کشف میں بھی غلطی ہے، کشف کے اندر غلطی، کشف کو سمجھنے میں، ظاہر کرنے میں، تفصیل کرنے میں غلطی کا امکان ہے. غلطی سے مبرر صرف وہی الہی ہو سکتی ہے، نبی کوئی غلطی نہیں، نہ سمجھنے میں نہ سمجھانے میں، نہ اس کو اخذ کرنے میں، نہ دینے جگہ دینے میں کوئی غلطی کا امکان نہیں ہوتا. صرف یہ ایک ذریعہ ہے، قطعی اور یقینی علم کا ذریعہ وہ وحی الہی ہے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس علم ہے اور میں آپ سے کہتا ہوں آپ میری بات مانیں. پتہ بہنی اتباع مانے، میری بات ماننا، میری بات مانے میں آپ کو سیدھا راستہ دکھنا ہوں. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ علم سے خالی ہیں ان کا فرض ہے کہ علم والوں کا اتباع کریں. اس اصول کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف طریقوں سے بیان کیا. فصل ہوا اللہ ذکر ان کن تم لا تعلم، خود ہی ہر ایک مفتی نہ بن کر بیٹھ جاؤ، جو آیا اپنی عقل سے لوگوں سے لگا دیے چلا دیے نہیں. جو بات جانتے ہو وہ کہو، جو نہیں جانتے فقیلو ہو آدمی اس کے جاننے والے کی طرف سونپو، اس سے پوچھو، اگر اس سے پوچھو گے تو تم کو صحیح بات معلوم ہوگی. عوام کا فرض ہے کہ علم والوں کا اتباع کریں، ادھر رجوع کریں. خود بخود ہی ہر ایک مفتی قاضی بن گیا، سب گمراہی گمراہی ہو، سوائے ضرورت کے کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی. اور یہ بے باکی جو ہے یہ ہمارے دور میں گمراہیوں کا ذریعہ ہی بنتی. اکثر و بہتر اخبار پڑھ لیا، تھوڑا سا رسالہ پڑھ لیا، اب یہ کے اندر تھوڑی سی انگریزی عربی پڑھ لی تو پھر بیٹھ گئے پرویز کی طرف، قرآن کی لغت لکھنے کے لیے بیٹھ گئے. سمجھے، ان کے پاس میں عالم ہو گیا ہوں تو علم کی تو ہوا بھی نہیں لگی. سلف کے حالات دیکھیں کہ علم حاصل کرنے کی انہوں نے کتنی کتنی مشقتیں برداشت کی تھی، کتنے کتنے سفر کیے تھے اور کتنے کتنے ہزاروں کی تعداد میں اساتذہ کے سامنے جانے ہوئے، تلمذ طے کیا تھا، عمروں کے حصے لگائے تھے. ایک علمی غلطی کرنے ابو علی قاری کا حال پڑھ رہے ہیں، استاد کے سامنے بیٹھے سیرا، مجھے تو سرف پڑھ کر آیا کہ ہاں جی پڑھ کر آیا، سیرا غلط پڑھا، استاد نے تان کیا، بڑے افسوس کی بات ہے. تو وہاں سے اٹھ کر چلے گئے. تو زندگی کے 40 سال اسی فن پر لگا دیے. پھر جب فن میں کامل بنے تو پھر پڑھانے کے لیے بیٹھے، اندازہ لگائیں پیسے نہیں. کیسی کیسی محنتیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا خود قول ہے کہ میں نے 16 سال تعلیم کے دور میں رات کو ایک گلاس پانی نہیں پیا کہ میرے مطالعے میں خلل نہ آئے، غفلت نہ پیدا ہو جائے، اور میں اپنا علمی مطالعہ پورا کر لوں. تو فرمایا میرے پاس علم ہے، آیا ہے، وہ علم خدا کی جانب سے ہے، قطعی اور یقینی ہے، کیونکہ نبی ہیں، رسول ہیں اللہ کے. تو آپ میری پیروی کریں تاکہ میں سیدھا راستہ دکھاؤں آپ. تو عوام کا فرض ہے کہ علم والوں کا اتباع. اور ابراہیم علیہ السلام نے اور مزید بات، یا بتی نا تابتی تابت شیطان، اے میرے باپ آپ شیطان کی عبادت نہ کریں. شیطان کی عبادت یعنی شیطان کی بات ماننا، یہ اس کی عبادت ہے. شیطان کی بات اور اس کے وسوسے کو مان لینا اور اس کے مطابق چل جانا، یہی عبادت ہے. کوئی سجدہ نہ کرے یا رکوع نہ کرے یہ بات نہیں ہے، کہ بات ماننا ہی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. کیا مطلب ہے اس کا؟ خدا کا سچا قانون اس کو چھوڑ کر جو آدمی اپنی عقل یا خواہش کے مطابق چلتا ہے وہ سب شیطان کے نقش قدم پر آئے، وہ شیطان کی عبادت ہے اور اس کی پیروی ہو رہی ہے. کیونکہ اللہ نے جو سچا قانون نازل کیا ہے اس کی پابندی فرض ہے. اس کو توڑ کر دوسری طرف جانا یہی خواہش نفس ہے اور یہی شیطان کا اتباع ہے. یہ رسومات وغیرہ میں تمام چیزوں میں اتباع شیطان کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے جو مقرر قانون ہے، جو شریعت ہے، اس پر عمل نہیں. تجارت کے معاملے میں دیکھ لیں یا دوسرے معاملات میں، پالٹکس میں بھی یہی بات ہوگی. یہ دنیا کا پالٹکس سب شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے. اللہ نے پالٹکس کے لیے بھی اصول دیے ہیں، قرآن میں موجود ہیں. وہ ان اصولوں کے ماتحت جو نہیں ہوگا وہ شیطان کی سیاست کا پیروکار ہوگا. معاملات میں بھی سب جو شیطان کے پیروکار ہیں، یعنی سچے قانون کو نہیں مانتے، جو سچے قانون کو نہیں مانتا توڑتا ہے، وہ سب شیطان کے پیروکار، چاہے وہ عبادت کے اندر ہو یا رسومات کے اندر ہو یا پالٹکس کے اندر ہو یا اخلاق کے اندر ہو، کسی چیز میں بھی ہو، وہ سب شیطان کا اتباع. تو کہا ہے میرے باپ نہ عبادت کرتی شیطان، کیونکہ شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے اول دن سے. پبما ہوئے تنی لوزئی نند لو، مجھے تو نے گمراہ ٹھہرا ہی دیا، حکم لگا دیا کہ تو مردود ہے، میں تو ٹھہر گیا، میں بھی ان کو نہیں جانے دوں گا ہاتھ سے، کوئی موقع میں خالی نہیں جانے دوں گا، میں بھی ان کو گمراہ کرتا رہوں. تو شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے، وہ تو پہلے دن سے ہی مردود ٹھہرا ہے. بقول حضرت یحییٰ منی علی رحمت اللہ علیہ کے، 7 لاکھ برس شیطان نے عبادت کی تھی، لیکن ایک بار میں آ کر انکار کیا اس نے، ابھی استکبر وکان من الکافرین، تکبر کی بیماری میں مبتلا ہو کر مردود ٹھہر گیا. فخرج فإنک رجیم، نکل جا یہاں سے تم مردود ہو. اللہ نے اس کو مردود قرار دیا. تو اس دن سے انسانوں کا وہ دشمن ہے، وہ بھی اور اس کی ذریت بھی، پچھلی سورت میں پڑھ چکے، اب اتخذون و ذریت اولیاء، اے انسانوں تو اس شیطان اور اس کی اولاد کو اپنا کارساز اور رفیق اور دوست سمجھتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. ہر طریقے سے وسوسہ ڈال کر ہر مقام میں تم کو پھسلانا چاہتے ہیں. تو فرمایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام نے، اے باپ شیطان کی پرستش نہ کر، کہ شیطان رحمان کا نافرمان ہے. اے میرے باپ، میں خوف کرتا ہوں کہ خدا رحمان کی طرف سے کہیں سزا نہ پہنچ جاتا. رحمان کا ذکر کیا ہے، قہار جبار کا نہیں. خدا تو بڑا رحمان ہے، لیکن پھر جب رحمان کی بات کو کوئی نہیں مانتا، اس کی توحید کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے اور شیطان کا اتباع کرتا ہے، تو وہ رحمان پھر سزا بھی دیتا ہے، شرک کا وبال بھی پڑتا ہے، پھر سزا بھی بھگتنی پڑتی. مجھے خطرہ ہے، خدا تو بڑا ہی مہربان ہے، تو شیطان کا اتباع نہ کریں، اس کی پرستش نہ کریں. ایسا کریں گے وبال پڑے گا، خدا عذاب میں مبتلا کر دے گا. مجھے خطرہ ہے کہ کہیں سزا میں مبتلا نہ ہو جائیں. اور ایسا ہی ہوا. فتکون علی شیطان ولیا، تم شیطان خدا رحمان سے کٹ جاؤ گے اور شیطان کے دوست بن جاؤ گے. مجھے خطرہ ہے، شیطان کی بات نہ مانو، اس کا کہا نہ مانو، خدا رحمان کے بندے اور اس کی پرستش کرنے. نہایت ہی نرم انداز میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بات سمجھائی اور اپنے اتباع کی طرف راغب کیا. آگے باپ کا جواب اور اس کی کارگزاری اللہ نے ذکر فرمائی. قال راغب انت عن آلهتی یا ابراہیم، لئن لم تنته لارجمنک واهجرنی ملیا. قال سن عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق وابنا له اسحاق ویعقوب وکلا جعلنا نبیا ووہبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. کہا اس نے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے والد نے،